وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء إني وصماج إني مليوهفاذ قرآن يا معشر القراء إني مليوهفاذ قرآن استقيموا التزموا التزموا لزميني ننجي يا حق فقد سبقتم سبقا بعيدا نيمي تنغوليا وتنغوليا ومالي فإن أخذتم يمينا وشمالا mkichukua upande wa kulia na kushoto laqad dhalaltum dhalalan ba'ida mtapotea upotevu wa mbali ya ma'ashara alqurra istaqimu enyi wasomaji enyi mliohifadhi Qur'an istaqimu iltazimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida nyinyi mmetangulia utangulio wa mbali mmewatangulia wale ambao si walio si yani si wasomaji hawajahifadhi mmewatangulia sana fa in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida kishika upande wa kulia na wa kushoto mtapotea upotevu wa mbali yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah hadha al-athar عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يدخل المسجد ويقف على حلق التدريس عليكو حذيفة بن اليمان أكينجي مسكتيني أنا سماما كتكذيلي حلق ذا تدريس ذا كسوميشوا أي على الذين يتعلمون القرآن في المسجد والي أنباو ونجفنش قرآن مسكتيني أنا كاناو فيقول لهم أنا وبيا استقمتم استقيموا إن استقمتم سبقتم سبقا بعيدا أنا وبيا إن استقمتم مكي لازميانا ننجي يا حقي سبقتم سبقا بعيدا تقوى متنغولي واتو وتنغولي ومالي أي إن استقمتم على القرآن الذي تدرسونه بالعمل به مكلزميانا قرآني هي أمبايو منيسوما بالعمل به وكتكليزا اليوم دنياك إن استقمتم على القرآن الذي تدرسونه بالعمل به مكلزميانا قرآني هي منيسوما وكتكليزا اليوم دنياك لأن المقصودة هو التمسك بالقرآن والعمل به زو مقصودي يا قرآن نكشكمانا نقرآن نكتكليزا اليوم دانياك هيديو مقصودي يا قرآن أما الذي يقرأ القرآن ولكنه لا يتخلق به فهذا قد انحرف عن القرآن أما يولي أنباي أنا سوم قرآن لكن هجي بامبي نصفة قرآن hajipambi na tabia za Qur'ani fahadha qad inharafa 'anil Qur'an huyu amepotoka na Qur'an fal Qur'an huwa as-siratul mustaqim alladhi man tamassaka bihi naja Qur'ani ni njia iliyonyooka ambayo mwenye kushikamana nayo ataokoka wa man hada 'anhu halaka wa dhal na mwenye kupinda akaiwacha Qur'an ataangamia na kupotea ya ma'ashara al-qurra istaqimu lazimianeni na Qur'an kwa kutekeleza yaliyomo ndani yake na kwa kujipamba na tabia za Qur'an tabia alizokuwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alipoulizwa mama Aisha radhiallahu anha akasema kana khuluquhu al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala alipomsifu Allah mtume sallam aliposema wa innaka la'ala khuluqin adhim mama Aisha alipoulizwa tabia gani za mtume sallam qalat kana khuluquhu alquran tabia zake ilikuwa ni Qur'an maamrisho ya Qur'an anayafanya makatazo ya Qur'ani anayawacha, kana khuluquhu khuluquhu al-Qur'an. Idhan ya ma'ashara al-qurra istaqimu, lazimianeni na Qur'an. Hili neno istaqimu lina maana iltazimu, na ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anakataza wale baadhi ya imaimamu ba wanapo amrisha watu wakae sawa sawa katika safu, istawu istaqimu. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hakuna istaqimu katika sunna, sababu istaqimu ina maana tofauti. Istaqimu ina maana iltazimu. Sasa hapa iltazimu nini? Istaqimu, tarasu, aqimu sufufakum, hadhu baina almanakib wal aqdam, suddu alfuraj, suddu alkhalal. Lakini istaqimu Sheikh Uthaymeen anasema hakuna hiyo katika sunna. Istaqimu chanifahamu, imamu asiseme istaqimu, wazi aseme istawu, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah. Kuna wengine anasema istawu, istawu fa inna taswiyata sufufi, istawu sufufakum. Hakuna istawu sufufakum, istawu sufufakum hakuna, sababu istawa ni fi'il lazim. Sawazu ukaifanyika kwenye mutaaddi, istawu sufufakum, la, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah. Fahimtum ya aima ha Aba Anas wa ghayru? Istaqimu ma fi wala istawu sufufakum khata, hakuna istawu sufufakum, sawu, istawu ni peke yake, istawu peke yake bila kutia maf'ulun bihi sufufakum, sababu hii ni lazim, la yataadda ila almaf'ul bihi. Wazi hadha alkalam? Idhan in istaqamtum ala alquran alladhi tadrusunahu bil amali bihi, mkilingana sawa, mkilazimiana na Qurani hii mnayoisoma, bil amali fi bihi, kwa kutekeleza yaliyomo ndani yake. Lianna almaqsuda huwa atamassuk bilquran walamalu bihi, maksudio ni kushikamana na Qurani na kutekeleza yaliyomo ndani yake. Amma alladhi yaqra alquran walakinahu la yatahallaq bihi, ama yule anayesoma Qur'an lakini hajipambi kwa tabia za Qur'an, fahadha qad inharafa anil Qur'an, huyu amepotoka na Qur'ani, ameiwacha Qur'an. Fal Qur'anu huwa siratul mustaqim alladhi man tamassaka bihi naja wa man hada anhu halaka wa dhalla, huyu Qur'ani ni njia iliyonyooka ambayo mwenye kushikamana nayo ataokoka, wa man hada anhu halaka wa dhalla, na mwenye kuiwacha ataangamia na kupotea. Idhan usi nafsi wa iyyakum bitamassuki wattakhalluqi bi akhlaqi alquran, sisi wanafunzi ni aula kujipamba na tabia za Qur'an kuliko awamu. Awamu hawasomi, hawajui haya. Sisi tunaosoma tukajua haya, tunatakiwa tujipambe na tabia za Qur'an, tuwe na adabu katika ilmu, tuwe na adabu kwa maulama, tuwe na adabu kwa watu wengine, tujipambe kwa adabu. Baadhi ya watu wanasema kwamba salafiyini wengine hawana adabu, hawana adabu, hawasalimii watu. Baadhi ya watu wanatambia, mbona wanafunzi wenu hawasalimii watu? Sasa tujipambeni kwa adabu, tuwasalimie hawa awamu. Naam, kuna watu hawasalimiwi, wale magwiji wale wa mubtadia wale viongozi wao, naam eh? Lakini hawa wengine ni awamu, hawajui. Kwa hiyo tunatakiwa tuwaoneshe adabu za Uislamu, wasiletee hoja kwamba eti salafiyin hawasalimii watu, hawana adabu. La, la. Qala wa hadha al-atharu fihi at-tadhkiru min Hudhayfa radiyallahu anhu lilqurra annahum la yaqtasiruna fi qira'ati al-Qur'an ala jawdati at-tilawa wa husni as-sawt duna nadharin ila tadabburihi wal amali bihi wat takhalluqi bi akhlaqihi. asema athari hii inamkumbusha Hudhaifa radhiallahu anhu. Hudhaifa anawakumbusha wale wasomaji wa Qur'an, Hudhaifa anawakumbusha wasomaji wa Qur'an kwamba wasifupishike juu ya kusoma Qur'ani peke yake. La yaqtasiruna fi qira'ati al-Qur'an ala jawdati at-tilawa wa husni as-sauti. Wasifanye yani wasifanye taksir ya uzuri tu wa kusoma na sauti nzuri, kwamba wana jawda fi at-tilawa, wanasoma vizuri, makharij na sifat, wa husni sauti na sauti nzuri, duna nadharin ila tadabburihi, bila kuangalia kuizingatia Qur'an, wal amali bihi, na kutekeleza yaliomo ndani yake. Watakhalluq bi akhlaqihi, na kujipamba kwa tabia zake. Hawaangalii hayo, yani mtu yaktasiru fi alqiraa ala jawdati tilawa faqat wa husni sawt, hadha la yanbaghi. Anatakiwa aangalie vile akisoma Qur'an, afanye tadabbur. Naam, sauti nzuri inatakiwa, sauti nzuri inatakiwa katika Qur'an, bali ni sunna. Man lam yataghanna bilqur'ani falaysa minna, Mtume sallallahu alayhi wasallam zayyidu alquran biaswatikum fa inna as-sawt alhasan yazidu alquran husna. Mtume anasema zayyinu alquran biaswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna as-sawt alhasan yazidu alquran husna, sauti nzuri inazidisha Qur'ani uzuri. Kila mtu anavyokuwa na sauti nzuri, Qur'ani nayo inasikilizika na watu wanaisikiliza vizuri. Kwa hiyo inatakiwa, lakini watu watifanye istisar kwa sauti tu, bali la, waizingatie Qur'ani, watekeleze yaliomo ndani yake, wajipambe kwa tabia za Qur'an. Faman faala dhalika la yu'tabaru min ahli al-Qur'an, ambaye haizingatii Qur'an na hajipambi kwa tabia zake na hatekelezi yaliomo ndani yake, hadha la yu'tabaru min ahli al-Qur'an, hazingatii ni katika watu wa Qur'an. Ahlu al-Qur'an ahlu Allah wa khassatuh, waliohifadhi Qur'an ni ahlu Allah wa khassatuh. Kwa natakiwa wajipambe na kusoma na Qur'ani yaliomo ndani yake, wayatekeleze, wajipambe kwa tabia za Qur'an. Amma al-iqtisaru ala al-qira'a faqat wa husni as-sawt wa jawdati at-tilawa hadha la yanbaghi. Asema amma alladhi yatakhallaqu bil-Qur'an wa yata'addabu bi-adabi fa huwa min ahli al-Qur'an walau kana 'amiyan la yaqra'u al-Qur'an. Sheikh al-Fawzan anamalizia anasema ambaye anajipamba kwa tabia za Qur'an na anatekeleza adabu za Qur'an, huyu ni katika watu wa Qur'an. Wala ukana amia, hata kama ni ami hajui masomo mengine. Wala ukana amia la yakra'u al-Qur'an, hasomi Qur'an, lakini anajipamba kwa tabia za Qur'an, anafuata adabu za Qur'an, hadha min ahli al-Qur'an. Kwa hiyo wanaosoma Qur'an, wanaohifadhi Qur'an, wao ni aula kujipamba bi akhlaqi al-Qur'an wal amali bima fihi. Wa am Muhammad ibn Wallah annahu kana yadkhulu al-masjida fayaqifu 'ala al-hilaq fayaqulu fadhakarahu wa qala anba'ana ibn Uyayna عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه. يبكينا محمد بن والله كما عليكوا كينجيا مسكتيني ناي فيقف على الحلق أنا اسمامك تكزيلي حلق ذا قرآن ذا علم. Fayaqulu anasema fadhakarahu akaitaja akataja hayo aliyoyasema waqal amba'ana ibn Uyayna am Mujalid an ash-Sha'bi am Masruq qala Abdullah ya'ni ibn Mas'ud radiyallahu anhu laysa 'amun illa walladhi ba'dahu asharru minhu, hakuna mwaka wowote isipokuwa ulio baada yake ni mbaya zaidi kuliko huo wa nyuma. Laysa 'amun illa walladhi ba'dahu asharru minhu, hakuna mwaka wowote isipokuwa ulio baada yake ni washari zaidi kuliko mwaka wa nyuma. La aqulu 'amun amtaru min 'amin wala 'amun akhsabu min 'amin wala amirun khairun min amirin, asema sisemi kwamba mwaka huo kwamba una mvua nyingi kuliko mwaka mwingine au mwaka huu una kheri nyingi kuliko mwaka mwingine au amiri wake ni bora zaidi, kiongozi wake ni bora zaidi kuliko kiongozi wa mwingine. Lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, lakini kuondoka kwa maulamaa wenu na wale wabora wenu, hii ndio wanaokusudia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dhahabu lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, lakini ile kuondoka na kufariki kwa maulamaa wenu na wale wabora wenu. Thumma yahduthu aqwamun, kisha wanazuka watu. Yakisuna al-umura bi-araihim, wanakisia mambo kwa maoni yao. Fayuhdamu al-islamu wa yanthalimu, uislamu unavunjwa na unavunjika uislamu. Fayuhdamu al-islamu, unavunjwa uislamu. Wa yanthalimu ai wa yanhadimu, na uislamu unavunjika kutokana na hizo ara za watu hao. مفهوم هذا الأثر؟ ليس عام إلا والذي بعده أشر منه. حقنا مكوات إسبقوا أولي أولي وبعدياك نموف كلكه هو. لا أقول عام أمطر من عام. سيسميكم أمواك ونفوانيك كلكم وكمينين. ولا عام أخصب من عام. ولا مواك ونخيرينيك كلكم وكمينين. ولا أمير خير من أمير. Wala kiongozi ni bora kuliko amiri kiongozi mwingine. Lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, lakini kuondoka na kufariki kwa maulama wenu na wale wabora wenu. Thumma yahduthu aqwamun yakisuna al-umura bi-araihim, kisha wanazuka watu wanakisia mambo kwa maoni yao. Fayuhdamu al-islamu wa yanthalib, halafu uislamu unavunjwa na unavunjika uislamu. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah, Muhammad ibn Wallah hadha min al-ulamai alladhina sannafu fi bayani al-bid'a, falahu kitabun matbu'un ismuhu al-bid'a wa an-nahyu anha. Ana kitabu, ni katika maulama waliotunga katika kuelezea uzushi, kwa ana kitabu matbu' kinaitwa al-bid'a wa an-nahyu anha, uzushi na kukataza mambo hayo ya uzushi. Qala wa hadha al-athar an ibn Mas'ud radiyallahu anhu min riwayati Muhammad ibn Wallah annahu akhbara anna an-nasa la yazaluna fi naqsin, watu wataendelea kuwa katika upungufu. Kullu 'amin yakunu anqasa min alladhi qablahu, kila mwaka utakuwa ni mpungufu sana kuliko ule wa nyuma yake. Kullu amin yakunu anqasa min alladhi qablahu, wa hadha kama jaa fi hadithi Anas lamma jaa'u yashkuna ilayhi al-hajjaj, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas walipokuja wanamshtakia Hajjaj, wa ma yalqauna min adh-dhulmi, na dhulma wanazokutana kwa huyu Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf alikuwa ni kiongozi dhalim, ameua takriban watu 120,000 dhulman, Hajjaj bin Yusuf Thaqafi alipokuwa kule Iraq ni kiongozi, ilikuwa akiua. Ha? Na alikuwa na maneno makali sana kwa wale raia wake. Ha? Alikuwa na maneno makali kwa raia wake. Katika baadhi ya maneno yake ambia, wale wachungaji wanyama si wanachunga kwa vikoto, mimi nitawachunga kwa upanga. Nitawachunga nyinyi raia kwa upanga. Yeye anayekosa kata kichwa. Na alifanya kweli, alifanya kweli Hajjaj bin Yusuf Thaqafi. Kwa aliua watu 120,000. Hajjaj bin Yusuf. Qala hadithi Anas lamma ja'u yashkuna ilayhi al-Hajjaj. Walipokuja watu wanamshtakia Hajjaj, akawambia isbiru, isbiru. Man kala hadha? Anas. Kala isbiru, fa innahu la yaati amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Subirini, kwani hautakuja mwaka wote isipokuwa ule ulio baada yake ni muovu kuliko mwaka huo. Haya nimeasikia kutokana na mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Isbiru, fa innahu la yaati amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa kullama ta'akhkhara alwaqtu zada ash-sharru. Kila wakati unapochelewa ndio shari zinapozidi. Wa hadha yaqtadhi an yakuna al-insanu ala hadharin min al-fitan wa shurur. Hili linatakiwa, linataka kwamba mtu awe na tahadhari na fitan na mambo ya uovu, awe na tahadhari, asijiingize katika fitan, asijiingize katika shar na mambo ya uovu. ثم أخبر في آخر الأثر كشاك إليزيا كتك مشوى أثره أنه إذا مات العلماء والأخيار يأتي من بعدهم أو يأتي من بعدهم أناس جهال يحكمون عقولهم ومقاييسهم مشوى أثره عليه وسلم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم fayuhdamu lislamu wa yanthalim. Asema watakuja baada yao watu, baada ya kufariki maulama, baada ya kufa maulama na watu bora, watakuja baada yao watu wengine juhal, wajinga. Yuhakimuna ukulahum wa makaisahum, wanahukumu akili zao na viasi vyao. Wanaangalia akili zao badala ya kuangalia nusus za Qur'ani na hadithi, wanaangalia akili zao. Yuhakimuna uqulahum wa makaisahum liannahu laysa indahum ilm, sababu hawana ilmu, hawana ilmu. Kwa hiyo wanaangalia akili na kutanguliza akili kuliko naql. Yuqaddimuna al-aql ala an-naql, wanatanguliza akili kuliko naql ya Qur'ani au ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa aqlaniyun, aqlaniyun. Ha? Unajua aqlaniyun ndio hao wanaotanguliza akili kuliko nususi hizi za Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hasan Turabi, mnamsikia Hasan Turabi eh? Eh, mmoja katika hawa aqlaniyin anayepinga hadithi ile ya Dhubab. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi asema akiingia Dhubab katika maji au katika chai au kitu chochote cha maji maji, mzamishe halafu umtoe halafu unywe. Kwa nini? Mtume akatoa illa, asema kwani mbawa zake moja, ubawa mmoja wake una maradhi, ubawa mwingine una shifa, dawa ya maradhi haya. Kwa anapoingia yule dhubab upande mmoja, usimtoe moja kwa moja, pengine ule upande ndio uliona na maradhi, kwa umzamishe, ili kama ule ubavu, ubao uloingia ni wa maradhi, unaoingiza na ule wa dawa. halafu umtoe umtupe unywe ukitaka, pia si lazima, hakulazimisha kwamba lazima unywe awe maziwa yaloingia, ah, hakulazimisha hivyo. Lakini ukitaka kunywa mzamishe halafu ndio umtoe. Hasan Turabi akataa, haingii akilini, haingia mzi umzamishe, haingia akili. Una akili gani wewe Hasan Turabi? Huu ni wahi bwana, watia akili zako katika wahi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wewe watia akili zako itakuwaje? Wahi, wahi manake itajua kizungu sana wahi. Wahi gani wewe unaacha wahi? Haulai aqlaniyun, na ni wengi hao basi, ni wengi, ni wengi wanaotia akili zao katika nusus. Kwa hiyo liannahu laysa indahum ilm wa hadha yudhallilu al-umma, huyu anapoteza umma, wa yusabbibu halakaha, anasababisha kuangamia kwa umma. Lianna haulai al-juhal la yuhsinuna ar-rujua ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam idh huma al-asasu fi at-tashri', hawawezi kurejea kwenye kitabu cha Allah na hadithi za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sababu hii ndiyo misingi ya sheria. Sasa wao hawarejei kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wanatumia akili zao, wakati Allah amekataza jambo hili. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samii'un 'alim, aya ya kwanza ya suratul hujurat. Kwa hiyo watu wasitie akili zao katika nususi hizi. Sunna ya kuvua viatu makaburini ni sunna thabita ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba watu wakiingia katika maziara yale mtu anatakiwa avue viatu kwa sababu ya kuwaheshimu wale mauta almuslimin. Kuna baadhi ya watu aqlaniyin wasema haiwezekani, haiwezekani, vipi msikitini tuavua viatu na makaburini tuavua viatu? Waona watia akili zao, eti vaeni viatu bwana mtapata, wasema nini sijui yule mmoja yule, mtapata ukimwi, eti mtapata ukimwi, subhanallah, eti mtachomwa na vigae mpate ukimwi. Atia akili yake katika nas ya hadithi sahihi. Ushaona ujinga huo, juhal la yarjiuna ila alkitabi wassunna. Huu ni wahi wa jamamu akili, asitie akili. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katunga kitabu daru taarudhi al-aqli wan-naqli, daru ay dafu, dafu taarudhi al-aqli wan-naqli, kuondosha, kuzuia kupingana akili na nukuu. Hakuna kupingana, akili haiwezi ikapinga naqli, akili haiwezi ikapinga nas. Daru taarudhi al-aqli wan-naqli. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anausia Waislamu wasome kitabu hiki, amekisifu sana kitabu hiki Sheikh Uthaymeen rahimahullah, daru taarudhi al-aqli wan-naqli. Thumma qala wa kama jaa fi al-hadith inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, Allah haichukui ilmu kuichukua tu katika kwa waja wake, walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini Allah anaichukua ilmu kwa kuwafisha maulama, kwa kuwachukua maulama. Inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, Allah haichukui ilmu kuipora tu katika vifua vya watu, kwamba mtu alikuwa mwana wa chuoni asubuhi akiamka hana ilmu. Sio hivyo, Allah hachukui ilmu hivyo. Walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini Allah anaichukua ilmu kwa kuwachukua maulama na kuwafisha maulama. Hatta idha lam yubqi aliman اتخذ الناس رؤوسا جهالا mpaka Allah asipombakisha hata mwanachuoni mmoja watu wanafanya watu wajinga wanatafuta watu vichwa wajinga fasuilu wanaulizwa faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu halafu wanafutu bila ilmu wanapotea na wanawapoteza watu hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala watu wanafanya watu wajinga jiwa wanaweka kwamba ni wanafutu masail faaftau fasuilu faaftau bighairihim halafu wanaulizwa wanatoa fatwa bila ilmu fadhallu wa adhallu wakapotea na wakawapoteza watu fawujudu ulamai alamatu khair kupatikana maulama ni alama ya khairi wafukdanuhum alamatu shar na kukosekana maulama ni alama ya shar fawujudu ulamai alamatu khairin wafukdanuhum alamatu sharrin kupatikana kwa maulama ni alama ya khairi na kukosekana kwao ni alama ya shar duniani kama kuna maulama bado kuna khairi lakini kama hakuna maulama hakuna khairi hapo kuna shar walillahi alhamdu bado wapo maulama ha? si hapa kwetu ha. Lakini maulama wapo duniani kina Sheikh Al-Fauzan wapo kina Sheikh Rabi wapo na wengineo wengi wapo bado kwa hiyo bado kuna khairi katika dunia na lillahi alhamdu anapokufa wanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala amleta mwingine wamekufa kina Sheikh Bin Baz kina Sheikh Al-Albani kina Sheikh Al-Uthaymin na Sheikh Mukbil na wengineo wamekuja wengine wanaongoza watu walillahi alhamdu kwa hiyo bado khairi ipo ووجود أناس في هذا الزمان يزهدون بالعلماء ويحقرونهم ويتكلمون في أعراضهم هذا من علامات الساعة ومن علامات النقص في الإسلام ووجود أناس في هذا الزمان كتك زماهيزي يزهدون بالعلماء أي يقللون بالعلماء ويحقرونهم ونوذروا يقللون بالعلماء يعني ونوطيز مع علماء بدلا يقوى تكوزا ونوطيز ويحقرونهم ونوذروا مع علماء ويتكلمون في أعراضهم ونوسيما كتك هشيما زاو ونوفنجي هشيما هذا من علامات الساعة هي ذي كتك علامة ذا قيامة kwamba kuna watu mpaka sasa halafu baadhi ya watu wanajiita ni katika alusunna hao lakini hawa yani wanawadharau maulama halafu wajiita ni katika alusunna hawasikilizi fatawa za maulama halafu wanajiita ni katika alusunna asema hadha min alamati saa hii ni katika alama za kiyama wa min alamati naqsi fil islam min alislam na katika alama za upungufu katika Uislamu kuna baadhi ya watu waislamu kina wengine wajifanya kwamba ni maduati bado wanadharau maulama pamoja na kwamba aya za Qur'ani zinahimiza waislamu wafuate maulama fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم آية زين أمرشا واتوا اسكليز مع علماء وفوات فتاوى مع علماء واو بقى ساسا كنا واتوا ونوابون مع علماء اتمتوا أنا قال نيني شيخ فوزان نيني بان نيني شيخ الباني yeye katika maktaba yake anavyo vitabu vya Sheikh Albani na Sheikh Al-Fauzan na Uthaymeen hajui kuvisoma hajui ndio hivyo jumana anadharau. Kama angejua kusoma, angefuata fatawa zao, lakini hajui kuvisoma, haelewi, haelewi. Halafu mtu anasimama atoa da'wa na khutab, vipi utawaponda maulama alafu wewe utakuwa ni katika mtu wa sunna? Vipi? Alamatu ahlil bid'a alwaqi'atu fi ahlil athar, moja kwa moja alama watu wa bid'a ni kashfa, anawakashifu watu wa hadithi, maulama anawakashifu. Sasa mtu anawaponda, anawaponda masalaf wote, anawaponda kisa yeye hataki usalafia. Sasa anawaponda mpaka maulama, hataki kuwasikia wala kuwaona, hataki kuwasikia wala kusoma vitabu vyao, kisa maulama hawa wanahimiza usalafia. Sasa wewe ni mtu wa sunna vipi? Wewe ni mtu wa sunna wa vipi wewe kama hutaki usalafia? Na usalafia ndiyo sunna na ndio Uislamu. As-salafiyatu hiya al-islam wal islamu huwa as-salafia. Wewe utakuwaje mtu wa sunna kama hutaki usalafia? Asiyetaka usalafi ni mubtadi moja kwa moja, moja kwa moja. Sasa mtu anayeponda masalafi si mtu wa sunna kabisa, hata akidai. Wa in da'a, hata akidai, wa in za'am, adai mpaka siku ya kiyama kwamba yeye ni mtu wa sunna, lakini si mtu wa sunna ndio uhakika, ni mubtadi. Huwezi kuwa mtu wa sunna alafu ukakataa usalafia, huwezi. Hakuna mtu wa sunna anayekataa usalafia ulio na dalili katika Qur'ani na sunna na kalamu sahaba na kalamu ulama, halafu anakataa kwamba hakuna usalafi, si mtu wa sunna huyo. Idhan, watu wanaodharau maulama na kuwakashifu maulama, hii ni katika alama za kiyama. Hadha min alamati saa wa min alamati naqsi min alislam. Maulama waliotunga vitabu hivi, shabat lihahum liajli khidmati alislam, maulama wametunga vitabu, wana huduma kubwa katika Uislamu, wewe unawadharau maulama hao, wewe umefanya nini? Umefanya nini katika Uislamu? Lakini ni kukosa ilmu, ukosefu wa ilmu na ukosefu wa kuwa mtu katika sunna ndio unaosababisha hivyo. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe katika Uislamu na sunna. Wallahu a'lam.